Beyoncé en Irreplaceable. 8:15, Omroep Venlo FM. En de grote vraag van dit moment. Waar is Bart? Ja, inderdaad. En dat vragen we ons natuurlijk elke week weer af. Hallo Bart. Hallo Bart. Hoe is het? Dat is een redelijke wedstrijd. Ik zit er in Os. Ja. En dat is top Os tegen VVV. Oké. Okay. Het is nu 1-1. Ja, en hoe is het spel daar? Is het een beetje goed spel? Ja, het is matig. Matig? Ja, het is nog niet echt het beste. Mm-hmm. Maar ik hoop dat we dat we in ieder geval vandaag winnen. Ja. En ik weet niet wat de graafschap staat nou. Want je mocht tegen de winnen en de graafschap verliezen. 0-0 staat dat nog altijd. 0-0 nog altijd. Ja, ja. Ja, want mocht tegen de winnen en de graafschap verliezen, dan is het zo dat het een periode kampioen wordt. Oké, okay. Nou goed, dan zijn we in ieder geval benieuwd. Maar hoe is het, hoe zijn de kansen bij VVV? Nou, het begin van de wedstrijd was voor VVV. Daarna zijn de spel een beetje terug. Uh-huh. En het begint wel wat beter te worden nou. Oké, okay. En de kansen bij Tobos dan, zijn die ook goed? Ja, Tobos heeft ook wat enkele kansen gehad. Maar ja. Nog niet helemaal dat je zegt van een prima wedstrijd of zo. Nee, het is echt nog niet echt leuk om naar te kijken. Ja. Oké. Okay. Hoe is de sfeer op de tribunes daar? Dat is hier, het begin was echt leuk. Echt leuk? Een vol uitpak hier. Ja? De rest van de tribunes is, ik zat al wat van mannen op 2,5 tot 3000 zijn. Ja, ja. Bijna leeg hier in het stadion. Oké. Okay. Wat is jouw voorspelling voor deze week eigenlijk? Wat gaat het worden vandaag tegen Top Os VVV Venlo? Vandaag? Ik verwacht VVV, die moeten zo meteen de kant van het uitvak op toeval af. Ja. Dus we hebben de steun van het uitvak echt nodig. Ja. En met de hulp van het publiek gaan we gewoon winnen. Oké. Okay. En welke uitslag wordt het vandaag? Ik denk dat het 1-3. Oké. Okay. Goed Bart, dan gaan we daar op hopen natuurlijk. Hè? Zometeen tweede uur, dan horen we je graag terug. En dan gaan we dan even kijken hoe de sfeer en alles daar is. Dat is goed. Oké, okay, tot zometeen Bart. Tot Bart. Doei. Toch weer verrassend waar die is iedere week, hè? Ja, precies. Ja, ja. Hij is zelden is hij bij het voetbal te vinden, hè? Nee, weinig, hè? Weinig. Dat is toch jammer. Nee, maar ja. Het is wel leuk. Hij heeft in ieder geval naar zijn zin. Het is een matige wedstrijd, zegt hij. En ja, goed, het tweede uur zullen we natuurlijk weer horen. Ja, waar die zich bevindt niet, maar wel hoe de sfeer wel hoe is, het daar aan toe gaat. Ja, ja precies. Ja. Ik ben benieuwd. 1-1 in ieder geval met de rust voor die ploeg van trainer André Wetzel daar in Os. Ja. Oh, ja. Ik heb het warm gekregen. Ja, een raam open. Samen zo opgezet of zo. Ja. Ja, inderdaad. En ja goed, dan hebben we natuurlijk altijd nog die vraag, hè, wat we ook het tweede uur natuurlijk stellen. Waar is Bart? Ja, waar is Bart? Hallo Bart! Hallo Bart! Hoe is het ermee? Ja, het is beter dan de eerste helft. Het is 2-1. Inderdaad, ja. En blijft het dat ook? Maar het wordt moeilijk. Het wordt moeilijk, we zullen zijn. Tobos krijgt steeds meer kansen. Ja. En VVV, die krijgt ook een kans, maar die maakt ze weer niet af. Oh, dat is wel erg jammer. Heb je een tip voor VVV? Ja, Dirk en Bert erin zetten. Ja, en Jansen heeft 2 keer gescoord, hè? Die heeft wel 2 keer gescoord, ja. Ja, en is het omdat hij gewoon goed speelt of is het puur toeval of zo? Nou, die speelt wel goed, Jansen. Ja? Ja, hoor. Die is okay. Goed bezig. Vandaag. Dus Jansen erin houden en dan Dinges erbij. Derksen. Dus Jansen erin houden en Derksen erbij. Ja, precies. Oké, okay, dan doen we dat. Derksen is echt een echte afmaker. En dan mis VVV nu. Oké. Okay. Hoeveel minuutjes moeten ze nog spelen, Bart? Ik heb nog 6 minuten officiële tijd. En dan komt er nog wat blessuretijd bij. Dus ik weet niet wat hier op de graf van mij staat. Ja, ja. Die staan voor met 2-0. Staan we steeds voor. Hey, er is gescoord. Hallo? Ja, Bart. Volgens mij is het 3-1 voor VVV geworden. Oh, geweldig, dat is mooi. Nou, ja, kijk. Ik kan niet zeggen dat het gescoord. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is mooi, hè? We weten nog niet wie gescoord heeft. Dat zullen we zo meteen wel eventjes uitzoeken. De sfeer is in ieder geval fantastisch, volgens mij. Hoor je ons nog? Zeg Bart, jij gaat zo meteen denk ik een hamburger eten, of niet? Nee, ik heb vandaag een koekje gehad hier. Oké, met 3 kaarsjes. Wat zeg met 3 kaarsjes. Nee, volgens mij heeft dit helemaal geen zin meer, Joey. Ik zei Dennis. Bart, in ieder geval bedankt. Hè? Ja, veel feestplezier nog en tot volgende week. Ja, tot volgende week. Doei. VVV Venlo, klantenservice. Ik krijg een beetje keelpijn. Ja, 1-3 staat het voor onze jongens van André Wetsels. Ongelooflijk.